نہ کرے کہ تم برائی کر کے اس چیز کے مستحق بن جاؤ جس کے مستحق یہ پرانی قومیں بنی ہیں. میری مخالفت میں اور میری دشمنی میں آ کر کہیں ایسا نہ کرو کہ وہی اسی سزا کے مستحق بنو جو نوح علیہ السلام یا یہ گزشتہ انبیاء علیہ السلام کی قوموں پر آئی تھی. میں تم کو خبردار کرتا ہوں میری مخالفت میں آ کر تم کفر شرک کرو اور ظلم و زیادتی کرو تو یاد رکھو کہ کہیں وہی عظمت ہے تم کو جو پہنچی تھی قوم نوح ہیں نوح علیہ السلام کی قوم. انہوں نے اللہ کے نبی کی مخالفت کی توحید کو نہ مانا اور انکار کیا تو نتیجہ کیا ہوا؟ ہود علیہ السلام کی قوم کا نتیجہ کیا ہوا؟ انہوں نے انکار کیا تھا. صالح علیہ السلام قوم کا کیا ہوا؟ انہوں نے انکار کیا تھا. اور لوط علیہ السلام کی قوم تو تم سے کچھ زیادہ دور نہیں ہے زمانے کے اعتبار سے بھی اور مکان کے اعتبار سے بھی. مکان کے اعتبار سے بھی شرق اردن اور یہ مدین کا کوئی زیادہ فاصلہ نہیں ہے، ساتھ ساتھ ہی ملتے ہیں قریب قریب ہی. اور زمانے کے اعتبار سے بھی یہ تو پہلے تھے نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام تو بالکل قریب زمانے میں گزرے تھے شعیب علیہ السلام کے، کوئی زیادہ مسافت بھی نہیں تھی زمانے کے اعتبار سے. تو اے لوگوں میری مخالفت میں کہ تم پر بھی اسی قسم کی سزا نہ ہو. دیکھو میری مخالفت تم کو اس بات پر آمادہ نہ کرے. میں صاف کہتا ہوں استغفروا ربکم، اپنے گناہ بخشواؤ خدا تعالیٰ سے، اپنے رب سے معافی مانگو گناہوں کی، استغفار کرو اور رجوع رکھو خدا کی طرف، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع رکھو. میں یہ کہتا ہوں تم کیوں کہ میرا رب دو صفتوں کا مالک ہے، رحیم بھی ہے اور ودود بھی ہے. جو اس کی طرف رجوع رکھے گا، جو توبہ کرے گا، وہ مہربانی کرتا ہے اور وہ ایسے بندوں سے محبت کرتا ہے، یحبہم، وہ اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں جو خدا کی طرف رجوع کرتے ہیں، گناہ سے معافی مانگتے ہیں، اللہ کے پیارے بن جاتے ہیں. اور صفت ودود اس کی صفت کرنے والا، تو میرا رب تو محبت کرنے والا ہے اور رحیم ہے. رجوع کی ضرورت ہے، توبہ کی ضرورت ہے، استغفار کی ضرورت ہے اس کے سامنے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قالوا یا شعیب ما نفقه کثیرا مما تقول انا لنراک فینا ضعیفا لولا رحمتك لرجمناك وما انت علينا بعزيز. قال يا قوم ارهتي اعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم زهريا ان ربي بما تعملون محيط ويا قوم اعملوا على مكانتكم اني عامل سوف تعلمون من ياتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب. ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود. قالوا کہا ان لوگوں نے اے شعیب نہیں سمجھتے ہم بہت سی وہ باتیں جو تم کہتے ہو اور بے شک ہم دیکھتے ہیں تجھ کو اپنے بیان کمزور اور اگر نہ ہوتا رہا یہ خاندان تو ہم تم کو پتھروں سے سنگسار کر دیتے اور نہیں ہو تم ہماری اوپر کوئی صاحب عزت. کہا شعیب علیہ السلام نے میری قوم کے لوگوں کیا میرا خاندان زیادہ عزیز ہے تم پر اللہ کی بنسبت اور ڈال دیا ہے تم نے اس قسم کو اپنی پشتوں کے پیچھے بے شک میرا پروردگار جو کچھ تم کام کرتے ہو اس کو گھیرنے والا ہے. اور اے میری قوم کے لوگوں عمل کرو اپنی جگہ پر، بے شک میں بھی عمل کرنے والا ہوں۔ عن قریب تم جان لو گے کس کے پاس آتا ہے رسوا کرنے والا عذاب اور کون جھوٹا ہے، اور انتظار کرو بیچ میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں، اور جب آیا ہمارا حکم تو ہم نے نجات دی شعیب علیہ السلام کو اور ان لوگوں کو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنی خاص رحمت کے ساتھ، اور پکڑا لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا تھا چیخنے پس ہو گئے وہ اپنے گھروں میں اوندے منہ گرنے والے، گویا کہ وہ ان میں رہے ہی نہیں کبھی۔ اللہ سنو، ہلاکت ہے مدین کی قوم کے لیے جیسا کہ ہلاک ہوئی قوم سمود۔ شعیب علیہ السلام کی قوم کا جواب، پچھلی آیتوں میں شعیب علیہ السلام نے جو پہلی دفعہ قوم نے جو اعتراض کیے تھے اور باطل شبہات، ان کا جواب دیا، وہ نہایت ہی غلط ان کا جواب تھا قوم کا۔ شعیب علیہ السلام کی نمازوں کو انہوں نے مورد طعن بنایا، اور پھر یہ ہے کہ شرک پر ڈٹ گئے، کہنے لگے تمہاری سے ہم اپنے آبا و اجداد کے معبودوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ اور دوسری بات اخلاقی اور زیادتی والی تھی، شعیب علیہ السلام نے جس سے منع کیا تھا لوگوں کی حق تلفی اور انسانوں کے حقوق کو ضائع کرنا، اس کے بارے میں انہوں نے یہ کہا کہ ہم اپنے مالوں میں جس طرح سے تصرف کریں وہ اپنی نمازیں پڑھتا رہے، تمہیں کیا واسطہ ہے اس سے کہ ہم اپنے مالوں میں تصرف کرنا چھوڑ۔ شعیب علیہ السلام نے ساری باتیں سمجھائی کہ لوگوں میں راستے مجھے طرح بمائی ہے، اور پاکیزہ روزی بھی اللہ نے عطا فرمائی ہے رزق حلال، اور میں بات کہتا ہوں اس پر عمل بھی کرتا ہوں، اس کے خلاف نہیں کرتا، اپنی طاقت کے مطابق اصلاح کرتا ہوں، میرا کام اصلاح کرنا ہے سنوارنا ہے، میرا بھروسہ خدا کی ذات پر ہے کیونکہ اسی کی توفیق سے یہ بات ہو سکتی ہے۔ میں تم کو نصیحت کرتا ہوں اور تنبیہ کرتا ہوں کہ میری مخالف میں تم کہیں ایسے نہ بن جاؤ کہ سزا طور پر اس کے نوح اور ہود اور صالح اور لوط علیہ اس کی قومیں بنی تھی، کہیں اسی طریقے سے پر گرفت نہ آئے۔ میں تم سے واضح طور پر کہتا ہوں کہ گناہوں کی معافی مانگو کی طرف رجوع کرو، خدا بڑا رحیم اور ودود ہے۔ تو اس کے جواب میں شعیب علیہ السلام کی قوم نے یہ کہا، یہ عناد اور تعصب ہر درمی کا جواب۔ کالو کہنے لگے اے شعیب، ما نف کہو، ہم نہیں سمجھتے بہت سی وہ باتیں کہتے ہو، تمہاری تو بہت سی باتیں ہماری سمجھ میں ہی نہیں آتی۔ یہ بات تعصب کی بنا پر کہی تھی، ورنہ حضرت شعیب علیہ السلام کے بیان میں، ان کی تقریر اور نصیحت میں ساری باتیں بالکل واضح تھی۔ اللہ کی وحدانیت کو ماننا اور شرک کو چھوڑنا، یہ کون سی ایسی بات ہے جو سمجھ میں نہ آتی ہو؟ ماں بول کے اندر صاف کرنا، کیا یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی؟ ظلم نہ کرنا، کسی کا حق نہ طلب کرنا، یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی؟ اور ویسے بھی حضرت شعیب علیہ السلام بہت فصیح اور دیگ انسان تھے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ شعیب علیہ السلام خطیب الانبیاء مشہور ہیں، نبیوں میں سے بھی خطیب، جن کا خطبہ اور جن کا بیان بہت زیادہ عمدہ ہوتا ہے ان لوگوں میں سے تھے۔ تو کیا اس کی بات بھی سمجھ میں نہیں آ رہی؟ لیکن یہ بات ازراہ عناد وہ کرتے تھے، حق پوشی اور تعصب کی نا پر یہ لوگ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، تم تو مجذوبوں جیسی بات کرتے ہو، تمہاری تو باتیں ہمارے سمجھ میں نہیں آتی۔ تو یہ تعصب اور عناد کی بنا پر یہ بات تھی، یہ نہیں تھا کہ شعیب علیہ السلام کے بیان میں کوئی گنجلک ہو یا کوئی ایسا غامض سلسلہ ہو جو سمجھ میں نہ آئے۔ اور پھر یہ ہے کہ شعیب علیہ السلام اسی قوم کی زبان میں بات کر رہے ہیں، کوئی دوسری زبان میں بھی نہیں بول رہے، انہی لوگوں کی زبان میں بات کر رہے ہیں. لیکن یہ تعصب اور عناد کی وجہ سے تیری جو بہت سی باتیں ہیں سمجھ میں نہیں آتی، تو یہ حق نے کیا رد کے لیے ایسا کہ جاتا. تمہاری بات لوگوں کی بڑھ، تم ہانک رہے ہو بڑھ، تمہاری بات یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی. جو نہ ماننا ہو کسی انسان تو اس قسم کی باتیں کرتا ہے. تو یہ لوگ تعصب اور عناد کی وجہ، یہی بات مشرکین مکہ بھی کہتے تھے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ عجیب باتیں کرتا ہے، نئی نئی باتیں بنائی ہوئی ہیں. یہ پرانے ہمارے ٹھاکر بڑے بڑے جو تھے، بڑے عمر رسیدہ تھے، دانا تھے، عقل مند تھے، ان کے خلاف تو بات کرتا ہے، پھر تو پاگلوں جیسی بات کرتا ہے، مجنون ہے. یا ایھا الذی نزل علی القرآن انک لمجنون، تو پاگل ہے، دیوانہ ہے. یہی بات تھی. تعصب اور عناد اور ضد اور ہردرمی اور کفر میں پختہ ہونا اور شرک میں پختہ ہونا، اس بنا پر یہ لوگ ایسی بات کرتے تھے، ورنہ شعیب علیہ السلام کی بات کوئی ناقابل فہم نہیں تھی، سب باتیں سمجھ میں آ رہی تھی. لیکن لوگوں نے ایسا کیا اور ساتھ ساتھ شعیب علیہ السلام کو دھمکایا، کہنے لگے انا لنراک فینا ضعیفا، ہم خیال کرتے ہیں تجھ کو اپنے درمیان کمزور، تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے، ہمارے درمیان تم کمزور ہو، بے حقیقت آدمی ہو، خام خاص ساری قوم کو تم نے اپنا دشمن بنایا ہوا. اور اپنے حال پر رحم کرو، بیٹھ جاؤ خاموشی سے، کیوں ایسی باتیں کرتے ہو؟ یہ کہنا چاہتے ہیں کمزور آدمی. اور بعض سلف نے یہ کہا ہے کہ ضعیف سے مراد اس مقام پر نابینا ہونا ہے. شعیب علیہ السلام درمیان میں اپنی زندگی کے کسی حصے میں نابینا بھی ہو گئے تھے، لیکن یہ عارضی بات تھی، بعد میں اللہ نے پھر ان کو بینائی